الباب الواحد وثلاثمائة باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة تکلف اختیار کرنے کی ممانعت اور یہ قول و فعل میں بلا مصلحت مشقت کا نام ہے۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے پیغمبر کہہ دے، میں تم سے اس پر یعنی اللہ کی طرف بلانے کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہینا عن التکلف رواہ البخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بخاری۔ وعن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين رواه البخاري۔ حضرت مسروق تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، جس کو کسی بات کا علم ہو تو اسے بیان کرے اور جسے کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہاں کہہ دے اللہ اعلم، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کی بابت علم نہ ہو وہاں اللہ اعلم کہنا ہی علم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یعنی کہہ دے، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ بخاری۔